Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bugün inşallah konumuz namazı huşu ile kılmanın fazileti ve alametleri. Namaz dinin direği, özü derler. Bir binanın direkleri sağlam olmazsa o bina hafif sarsıntıda çöker gider muhtemelen. Namazda dinin direği olmuş oluyor. Eğer namaz güzel olmazsa bu kişinin dini Allah korusun o hafif sarsıntıda çöker gider muhtemelen. Fakat namazın da namaz olması gerekiyor ama. Yani kılıvereyim baştan sağma değil. Araya sıkıştırıverme değil. Yani namazın önemini bilme gerekiyor. Bizim Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin Suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim Kad eflehal mü'minun buyuruyor. Kad eflehal mü'minun. Kad kelimesi fiil mazi önüne gelince mutlak anlamına geliyor. Kesin anlamına geliyor böyle. Buyuruyor Mevlamız Kad eflaha muhakkak ki felaha buldu. Buradaki eflahanın da hemzesi duhul için. Yani felaha dahil oldu, kavuştu anlamına geliyor. Nedir fela? Korktuğundan kurtulup ümidine kavuşma. Yalnız kurtuluş fela değil. Mesela bir savaştan kaçar insan, ölümden kurtulur anında. Kurtulur. Ama felaha kavuşmuyor ki sürünüyor muhtemelen böyle. İnsan depremden evinden kaçtı. Ama evi yıkıldı. Bu felaha değil böyle. Nedir felaha? Korktuğundan kurtulup ümidine kavuşma. Bu nedir asıl anlamı? Ahiret aleminde cehennemden kurtulma. Sıratı geçip cennete, Cemalullah'a kavuşmak. O zaman bu nedir? Fela bu dönemde. Mevla buyuruyor, fela kavuştu. Kimler? El-mü'minûn, müminler. Hangi müminler? Hepsi mi? Değil mi o dönemde? Mümin-i fasık var, mümin-i müttakî var böyle. Burada lam-tarif var. El-mü'min, lam-tarif var. Dört anlama geliyor. Buradaki cins için değil, ad için. Yani şu vasıfı hariç olanlar, onlar fela kavuştu. Her mümin değil muhteremler. Mümindir elhamdülillah, Allah inanır, diğer şart inanır. Ama kendini haramdan kollayamaz muhteremler. Namaz namaz olmaz böyle. Kimler bunlar? Ellezîne hum. Onlar işte onlar öyle müminler ki, fî salâtihim namazlarında hâşiûn, huşu edicilerdir. Böyle böyle buyuruyor. Evet, felaha kavuştu. Elhamdülillah sırat-ı köprüsünü geçti. Hesab-ı mahşere verdi. Cennetten kurtuldu. Ama boşta kalmadı. Boşta kalmadı. Cennete, Cemalullah'a kavuştu. Kimler bunlar? Namazlarını huşu ile kılanlar. Demek ki her namaz kılan da hem böyle kurtulamıyor muhtemelen. Hemen kurtulamıyor. Yani evvelki müminlerle cennete giremiyor derler. Peki huşu ne şimdi? Huşu ne derler? Huşu haşiyetten geliyor, korku anlamına gelir. Allah korkusuyla Celle Celaluhu namazı kılma. Bunun da iki alameti vardır. Bir bedene yansıyan huşu. Bir de kalpteki huşu gelir böyle. Bedene yansıyan huşu. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Oturuk eshabında beraber biri namaza geliyor. Mescid namazı kılıyor kenarda. Fakat namazını kılarken Sakın da bir oynuyor şöyle bir. Sakın bir şey yapıyor böyle. Yakışıklı bir şey yapıyor böyle şey. Burada Aleyhisselam Hazretleri haşa kalbi haza haşa cevari hu. Hazreti Tirmizi'de. Leve haşa kalbi haza. Haza. Şunun kalbinde haşa huşu olsaydı, korku olsaydı haşaat caruhu. Onun azalarında huşu olurdu böyle. Demek ki kalpte kimsenin huşu varsa, Allah korkusu varsa, korku genelde iyi bir şey değil muhteremler. Ancak Allah korkusu bir makam vardı. Evliya makamı vardı. Evliya makamı, Allah korkusu böyle. Allah'tan korkma cinayet. Titreme böyle vardı. Azamet ilahi vardı. Müktürün maliki vardı. Ol dediği anda her şey oluyor muhteremler. Yer gök paramparça oluyor anda muhteremler. Her zerre onun emri hükmünde. En çok Allah'tan korkan peygamber muhteremler. En iyi bilen Mevla Hazretleri. İşte bu Aleyhisselam Hazretleri, eğer şunun kalbinde haşyet olsaydı, onun cevher azasına, eline, sakalına bu isval edemezdi, yansırdı böyle. Bir insan namazdayken eriniyor, geriniyor, zorunlu olmadan öksürmeye kalkıyor, göz ucuna sağa sola falan bakınıyor, bunda huşu yok muhteremler. Yok muhtemelen. Gaflet. Gaflet mi Allah korusun? Yani Allah-u Ekber demiş, namaza girmiş ama Allah'ın büyüdüğü karşısında erimemiş o beden. Namazın girişi tekbir. Tekbir muhtemelen. Farz bu, farz. Adı iftitah tekbiri. Bir adı. İftitah tekbiri. İftitah, açış, fetih. Fütuhat tekbiri. Neyi açıyor? Âlemin gaybı açık muhteremler. Namaz müminlerin miracı. Yani miracın anahtarı bu tekbir. Allahu Ekber. En büyük Allah deyince o anda her şeyi unutmamız gerekiyor. Her şeyi böyle. Dil bunu söylerken kalbin bunu onaylanması gerekiyor. Allahu Ekber. Sonra kalpteki huşu muhteremler. Allah korkusuyla, yani sanki kişi mahşerdeyiz o anda. Hesaba çekilmek üzereyiz. Amel defteri dağılacak, mizan kurulacak, güneşin altında buram buram terliyor muhtemelen. Ayak ayak üzerine insan, cin, hayvan, şeytan, melek hepsi orada. Saf olmuşlar. Kimse çık diyemiyor muhtemelen. İlla hemsa. Ancak bir nefes bile var. Çiğit yok böyle. Kurt yanındaki kuzuya bakmıyor muhtemelen böyle. Ana kızını görmüyor muhtemelen böyle. Kimse bir şey göremiyor. Nefsi, nefsi olan bahşi gündeyiz sanki namazda muhtemelen. Kıyam bu muhtemelen böyle. Kıyam bu. Anlamı bu böyle. Bahşediyiz böyle. Yine Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Taha suresinde. Bismillah. Ekimiz salate lizikri, böyle buyuruyor bak. Ekimiz salate, es salah. O namazı kıl, böyle buyuruyor. Namazı kıl. Ne iş, hikmeti ne? Sebebini namazı nedir? Anlamı, hikmeti, sırrı namazın. Lizikri, buradaki lam işte. Lam, bak bir lam var burada, lizikri. Lam-ı ile deniyor buna. Lam-ı ta'lil deniyor buna. İllet hikmeti bu muhteremler. Nedir hikmeti? Lizikri, böyle buyuruyor, beni hatırlaman için namazı kıl. Yine hatırlaman için namazı kıl. Buradaki lam, lam-ı ta'lidin. İllet hikmeti bu. Namazın be. Niye namaz kılıyoruz? Hikmeti ne? Allah hatırlamak muhtemelen. Dünyadan kopma, işten kopma, yataktan kalkma, uykudan uyanma, her şeyi terk etme, yine bir melekleşme muhtemelen. Melekleşme böyle. Tekbirin bir adı da, ilk bir adı da tekbiri tahrime, haram kılan tekbir, ilk tekbir. Tekbiri tahrime, haram kılan tekbiri. Neyi haram kılıyor? Namazdan önce konuşmak helaldi, gezinmek helaldi, yemek içmek helaldi. Ama namaza gelince artık bunlar haram oldu. Allahu Ekber, haramla başlamadı böyle. Yasaklar başlamadı böyle, başlamadı böyle. Neden? İnsan bir nevi namazda melekleşiyor, melekleşiyor insan. Melek oluyor insan namazda. Allah'a kul teslim oluyor. Allah'a el bağladı, kübreye yöneldi, boyun büktü. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum Rabbim diyor. Ben senin kulunum böyle. Kulluk bu da. El bağlama böyle. El bağlama, boyun eğme, Allah'a yönelme geleceği alıyor böylece. İşte bu nedir? Kulun Allah hatırlaması. Yalnız namazda bu, namazda. Oruçta yok bu. Kişi oruçluyken konuşur, gezer, tozlar, yatır, her şey yapabilir derler. Haber dinler, gazete okur. Oruçlu kişi, oruçlu mu derler? Oruç bozulmaz tabii. Tabi tek balık biraz farklı ama oruçlu kişi oruçluyken gezer, tozar, cenazeye gider, hastaya gider, her yere gider. Yalnız yeme içmek zorunda. Hac yolunda bile insan konuşur, gezer. Hatta tavafta bile konuşsa, namaz, tavafta bozulmuyor muhtemelen bak. Yani tavafta bile kişi konuşsa tavafta bile olur ya bir dostunu gördü, ahbabını gördü. Sen de mi geldin, nereden geldin? Konuşabilir muhtemelen böyle. Yani tavafa zarar var. Arafat, haccın özü, nümesi hac, tavaf Arafat. Kişi Arafat'taki oturur, çayını demler, yemeğini yer, konuşur, sohbete muhtemelen bakıyor. Arafat'ta bile muhtemelen adam. Tabi bakıyor başka muhtemelen. Ama namaz, farklı bakmıyor namaz. Allah'a şey bakmaz böyle. Namazına bakıyor namaz böyle. Allahu Ekber. El kaldırılıyor, elin tersiyle atıyor dünyaya geriye. Bak. Allahu Ekber. Atlar dünya, atlar dünya. Bitti dünyası böyle. El bağladı. Bu tekbir nedir? Tekbir-i tahrime. Haramlar başlatmıyorlar. Bir şey yiyemez. Ağzına kalan nohut kadar bir şey yutarsa namazı bozulur muhtemelen böyle. Bak. Ağzına kalan bir şey yutarsa böyle. Bir şey yiyemez, içemez, sağa sola bakamaz, erinemez, gerinemez, kaşınamaz, kışınamaz muhtemelen bu şekilde böyle. Medine-i Münevvere'de bir muhterem zat vardı muhteremler. Çok muhterem. Osman Efendi diye. Annesi Konyalı, babası Buhari. Rahman Hazretleri. Ülema-i Amiliyen'den, Evliullah'tan. Ve bir tatlı muhterem böyle. Her akşam evinde yapardı sohbetini. Tabi buna bazı soru sorarlardı. Sohbetten sonra da. Bir gün biri şöyle bir soru sordu Osman Efendi'ye. Hocam dedi, namazdayken bazı bir yerime kaşınıyor. Kaşımamın bir zararı var mı acaba? Sordu. Hemen cevap vermedi muhtemelen böyle. Önce soruyu soran kişiye bakar, onun manevi durumuna göre ona cevap verirdi. İkna ederek böyle, örnek vererek kalması için. Dedi ki o soruyu soran kişiye, gençti. Bizim zamanımızda dedi, askerler dedi, bir emir vardı böyle, hazır ol diye, komut vardı böyle, hazır ol diye böyle. Gene var mı bu? Var hocam. Ne anlamı geliyor bu? İşte komutan hazır ol dedi mi, kimse kılmıyor böyle. Kimse kılmıyor almaz. Peki onda bir yerin karşısına böyle kaşırsa, kaşıyamazsın. Sineği kısırsa, kovamazsın sineği. Şunu yapamazsın böylece. Öyle mi öyle? Bak yavrum be dedi böyle ya. Allah'ın komutu var dedi. Allahu Ekber. O ilahi komut. Böyle. Komut böyle. Ama da girdin dedi böyle. Karşıda onbaşı yok, yüzbaşı yok karşısında böyle. Allah huzurundasın böyle. Ona göre de davranmadan böyle. Dikkat etmeye gerekiyor muhtemelen namazda böyle. Yani kolay kolay böyle kaşınmamak, oflamamak, boşuna öksürmeye pek zorunlu kalmadan ve göz secde mahalline geçmemesi gerekiyor. Nereye insan alnı secde ediyor? Ancak göz orada bakması gerekiyor. Ayakta böyle. Demek ki namazın farklı özelliği var. Nedir bu? Oruçlu insan yatar, uyur, konuşur, her şey yapabilir. Kişi hac yolunda her şey yapabilir. Arafat'ı yapabilir. Ama namazda li zikri var, li zikri. Bir Allah huzurunda hatta Allah'tan böyle böyle. Hatta böylece. Peki ama aklımıza bir şey geliyor namazda. Geliyor mu? Geliyor mu? Muhteremler. Bir hocanın biri demiş ki talebelerine, din hocası da böyle, medrese hocalarından, demiş ki talebelerine, kim demiş iki rekat namaz kılarsa alttan dünya bir şey gelmeden, ona demiş bir hediye vereceğim. Kim kılarsa. Hep kılmak hepimiz böylece. Duruyorlar, önceki demiş sıkıra mıkralar ama elde olmadan, tabi nefis, ruh olgunlaşmayınca, insana mümin-i kâmil olmayınca muhteremler, elde olmadan nefis baskı yapar, şeytan, kalp şeytana meleder, aklına bir şey gelir böyle. Hepsi aklına bir şey geliyor. İşlerinde en iyi biri varmış, en tekva, o kendini Allah'a veriyor, veriyor, veriyor. Ama sonunda rükûya giderek aklına geliyor. Acaba hoca ne hediye verecek? Selam veriyorlar, hoca soruyor. Yavrum, kim o böyle namaz kıldı? Kılamadı. Sen diyor, ona soruyor. Sen, iki reken rükûda aklıma geliyor diyor. Acaba ne hediye verecek? Peki ne yapalım muhteremler? Aslında çok kolay muhteremler. İmanımız kamil olsa, Allah sevgisi gönlü kapsasa böyle, ruhumuzu kapsasa böyle, Allah sevgisi her sevgiyi açsa, bir zoruma gerek yok muhteremler. Bir evliya sormuşlar, aman hocam, evliyullah, Allah dostu, Allah diye yanan kişi, Allah aşıkı, ona sormuşlar, hocam demişler, namazda aklına bir şey geliyor mu? Ne namazda, ne namaz dışında. Aklına gelmez mi? Bak. Namazın dışında bile hep Allah huzurunda ondan var. Gönüllerim var. İşini yaparken de, yürürken de, tarla ekerken, biçerken de, direksiyon başlarında hep Allah zikredemedir. Allah, Allah, Allah. Ya da la ilahe illallah. Ya da tefekkür bile var. Tefekkür var. Şimdi Hulü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler sallu kemaretü usalliye sallu eshabı namaz kılınız kemare etümuni usalliye. Bakın ben nasıl namaz kılıyorum bunu görün, ön namaz kılın. Ben nasıl namaz kılıyorsam kemare etümuni gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi kemare etümuni kaf teşbih. Re'eytumuni, beni gördüğünüz gibi. Hikmet var bunlar. Burada Aleyhisselam Hazretleri, adetleri namazı benim gibi kılın demiyor muhtemelen. Bak muhtemelen. Bak muhtemelen. Resulullah. Eshabım benim gibi namaz kılın buyurmuyor. Benim gördüğünüz gibi namaz kıldığımı, gördüğünüz gibi. Neresi görünüyor? Dışı görünüyor peki muhtemelen. İçi tabi görünmüyor muhtemelen. Tabi Resulü Aleyhisselam namazı muhtemelen. Namazı muhtemelen. Arşlar, ferşler muhtemelen böyle. Allah'a da yanıyorsun gönlü muhtemelen böyle. Beni gördüğünüz gibi dışımı gördüğünüz namaz kılın böyle. Peygamberimizin namazı muhtemelenler nasıldır? Bir örnek vereyim. Bir gün Hazreti İbn-i Abbas Hazretleri, Peygamberimizin amcası oğlu oluyor bu. Abbas'ı oğlu yani böyle. Onun için aslında Meymune, Peygamber'in zevciye tarihsiydi, teyzesi, Meymun Hazretleri. Hazreti İbn-i Abbas küçükken teyzesi evinde kalmaya gelmiş, yatmaya. O yüzden şu oldu, o oraya geliyor. Buraya İbn-i Abbas buyuruyor, yattı uyuyorum diyor, uyandım baktım diyor, Resulullah kalkmış namaz kılıyor gece diyor. Bütün günah bağışlandığı halde olmuş olacak, gün üzere cihat, gün üzere tebliğ, günüzleri hizmet muhteremle, din için çırpma böyle böyle. Ümmeti kurtarmak için böyle, canını veren peygamber, gece rahat etmiyor muhteremler böyle, gene namazda böyle. Resulullah Aleyhisselam namaza görünce diyor, uyuyamadım, kalktım, abdest aldım diyor. Gittim, peygamberin solunda durdum böyle diyor, şurada böyle. Peygamber aldı diyor, beni sahne geçirdi muhterem böyle, sahne geçirdi böyle. Demek yani tek olunca sağlığıma gerekiyor muhtemelen. Başka bunlar böyle. Resulullah diye elhamdan sonra diyor, okumaya başladı diyor. Okudu, okuyor, okudu ki diyor, artık yoruldum yok muhtemelen. Yani çocuk, genç çocuk muhtemelen, artık yoruldum yok muhtemelen, yoruldum böyle. Artık namazı bozmaya karar verdim, okudan muhtemelen bak böyle. Peygamber namaza bak muhtemelen. Bu kendi kılarken böyle. Cemaate indi tabi böyle, kendi kılarken böyle. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Peygamberimizin kıraatına bakalım, okumasına, namazdaki muhteremler. Hadis-i Tirmizi'de, Hakim'de, Begavi'de. Kâne yaktuğu kıraatı ayetten ayetten. Aleyhisselam Hazretleri okurken her ayet başına dururdu. Elhamdülillah Rabbil Alemin Süme Yakıfı. Peygamberimiz başı yine Fatiha'ya Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Sümme yakıfı biraz duruyor. Errahmanirrahim sümme yakıfı. Böyle duradı muhtemelenler. Peygamberimizin kıraati okurken sahabeler her heceyi, harfleri sayacak kadar yavaş okur muhtemelen böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Muhteremler, oluyor namazlarımız, hele teravih namazları muhterem. Allah korusun, Allah affetsin muhteremiz böyle böyle. Teravih namazları, patır kütür böyle. Efendim, bizim hoca bir nefesle ilham okuyor. Övünüyor muhteremler böyle. Bidat da övünüyor muhteremler ya. Namaz muhterem, namaz, dinin direği, miraç. Namaz, zikrullah. Namaz, huzur, miraç namaz. Peygamber kılın namaz muhtemelen böyle bak. Harflerini sayacak kadar sahabelere bir yavaş koydu böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Şimdi bazen bir namaz olmuyor muhtemelen ama bazen bir namaz duruyor yani sünnette. Daha Sübhaneke bitmeden bakıyorum, öbürü rüküye gitmiş benim muhtemelenler. Ne zaman okudum Fatiha'yı, okudum Zamm-ı Süreyi. Evet, ben hızlı okuyorum. Olmaz ki ama. Niye hızlı okuyorsun muhtemelenler? Namazdasın, Allah huzurundasın. Dur orada biraz böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Miraç'a vardığı gece, 6. sema gökyüzünde Musa Aleyhisselam'la buluşturdu. Musa Aleyhisselam ile. Görüşürler tabi, hasret giderirler. İki peygamber, bir ruh halinde, bir ruh beden halinde. Ona fark etmiyor. Dedi ki Musa Aleyhisselam, kardeşi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sen demişsin ki dedi, ümmetimin üleması benim sana peygamberi gibidir. Kenbiya bin İsrail. Keframa, benzetme. Ve dedin mi ya Muhammed? Yani senin ümmeti alimleri, ilim alimleri bir insanın peygamberleri gibi dedin mi böyle bir şey? Dedim kardeşim Musa. Ama nasıl olur diyor? Nasıl olur böyle? Senin alimleri nasıl olur benim peygamberlerin gibi olabilir? Buna bir var mı bir senin bir dayanan kaynağın bir şey var mı? Buna bir örneğin. Yalnız da şey arşa baktım muhteremler. Oradan bir ruh var, ruh. Daha dünyaya gelmemiş ruh. Kim? İmam Gazali muhtemelen. Onun ruhunu çağırdı. Adı Muhammed'dir ama böyle. Daha dünyaya gelmedi. İsmine takılmadı daha. Ama ismi belirli muhtemelen. Ya Muhammed talihine. Muhammed gel bakalım buraya. Hemen geldi. Dedik işte bu benim ulemamda biri olacak bu. Benden sonra. Sor bakayım buna soracağını. Hadi Musa Aleyhisselam sordu. İsmin ne? Başladı saymaya. Muhammed bin İsmail bin Muhammed bin yani babası dedi bana sayıyor böyle. Soyunu sayıyor böyle. Mesela güldü. Dedi ki ben sana babanın ismini sordum. Ya Muhammed dedi bak. Sen dedi getirin ulema alemin. Baksana nasıl uzatıyor işte dedi böyle. Böyle ismini sordum. O dedi bana sayıyor dedi. İsmi bana sayıyordu böyle. Bu mu dedi enbiya gibi olacak bu şekilde. Efendimiz dedi ki ya Musa ona sorma bak. O cevap versin bakalım. Sordu. Neye böyle yaptın dedi uzattın bu kadar. Ah çekmedi. Ah dedi böyle. Bir Hatemül Enbiya, bir Kelimullah, iki peygamber, iki büyük ulazın peygamber. Bir Hatemül bir Kelimullah. İki peygamber huzurundayım burada böyle. Beni buraya çağırdınız. Burada biraz daha fazla kalayım. Size feyiz alayım diye böyle. Burada kalayım diye deyip uzattım bunun için böyle diyor. Soruyor Musa Aleyhisselam'a. Şimdi İmam Gazali. Peki ya Musa diyor Aleyhisselam. Sana Rabbim soru Tur-i Sina'da. Eldeki nedir? Kaleyi asay. Bu bir asa diyebilir. Yeterdi. Yetmişti bu kadar böyle. Ne uzattın? Etevekkümü falan da uzattın bu kadar böyle diyor. Tur-i Sina'da Rabbim sana sordu. Ya Musa nedir elindeki sahilindeki? Nedir sahilindeki? Seyyi asay dedim be. Yeterdi bu kadar böyle. Ne uzattın? Ama onu Allah huzuruna verdi böyle. Orada fazla kamış bile yaptım dedi muhteremler böyle. Demek ki bak muhteremler, Hazreti İmam Gazali, iki peygamberin yanında biraz daha kalayım diye ismesi yetinmiyor böyle. Böyle sayı biraz daha fazla kalayım diye. Biz de ne yapalım? Namazda Allah huzuruna geleceğim muhteremler. İşimizi bırakmış muhteremler. İyice yemek molasından kıtmışız. Oradan kesmişiz, buradan işimizi bırakmışız, uykumuzdan kalkmışız. Elhamdülillah abdest almışız, namaza durabilmişiz. Ne yapalım? Acele etmeyelim muhteremde. Namaza sıkılmayalım muhteremde. Huzur bulalım namazda böyle. Allah bizi gözetiyor muhteremde. Bizler gözetiyor burada böyle. Bunun için ne gerekiyor? Kıraatte yavaş okumak muhteremde. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala celdük ve la ilahe gayrük. Sübhaneke. Olmuyor. Vallahi olmuyor muhtemelen. Billahi olmuyor. Yeminle bakma olmuyor. Olmuyor muhtemelen. Olmuyor muhtemelen. Orada kalıyor muhtemelen. Paşara gibi orada kalıyor muhtemelen. Olmuyor böyle. Çıkmıyor bu arşa. Olmaz muhtemelen böyle ya. Evet billah diyordum. Allah'a sığırma. Elbillahi Allah'a. Olmaz Allah'sın böyle. Önce kıraatte yavaş mı? Yavaş böyle. Kıraatte yavaş. Kul hüvallah ehad. Allahü samed. Böyle yavaş mı? Kıraatte böyle. Etciyatı yavaş mı? Rükuda, tesbihata yavaş mı? Bu gerekiyor şart böyle. İşte Mevlam böyle Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah verettili Kur'an'ı tertile. Bakın derler. Bak Mevlam böyle. Allah da emrediyor. Verettili Kur'an'ı tertila. Kur'an'ı oku, tertile, tertil muhtemelen böyle. Harfa böyle, kelime kelime yavaş oku muhtemelen böyle. Acele olmaz muhtemelen böyle. Namaz kabul olursa ne olur muhteremler? Namaz huşu olursa namaz ne olur? Bunun var mı bir alan belirtisi? Var muhteremler. Buyuruyor Mevlam, Sebebillah, ve yakımın salah. Namazı kıl Mevlam. Namazı kıl. Ankebir 45'te ayet-i kerime. Evvela mütlü Kur'an oku anlamına geliyor. Ondan sonra buyuruyor. Ve ekrimiz salate namazı kıl. Beş vakit namazı kıl. İnne salate muhakkak ki namaz. O güzel namaz. Güzel namaz. Ne yapar? Tenha insanı men eder. Önüne geçti engeller. Mani olur ona. Neden? Anne fahşayı vel münker. Bak. Namaz bir kalkına oluyor. Bir kale oluyor muhtemelen. Kişiyi koruyor. Dünyada kim koruyor? Dünyada. Koruyor insanı böyle. Tenha, nehyediyor, men ediyor, mani oluyor, engel oluyor. Önüne geçiyor muhtemelen böyle. Fuhşiyat, münkirat deniyor böyle. Yani şehvet olanlar şeyler, münkirat, gazap olanlar da genelde böyle. Namaz kılan kişi, eğer namaz huşuyla kılmışsa, Dışarıda harama bakamaz gözüne muhtemelen bakamaz. Harama bakamaz muhtemelen de. Neden? Namazdan mutlaka bir şey alır. Alır muhtemelen. Bir elmanın tadı var, muzun tadı var, çayın, demlenmiş çayın tadı var, dondurmanın tadı var değil mi muhtemelenler? Uykun tadı var. Uyku da tatlı muhtemelen. Uykun tadı var. Namaz yok mu da namazın? Var, vallahi var muhtemelenler. En tatlı namaz muhtemelenler. Öyle bir evlullahın biri. Ah namaz kıyım, ah diyor. Bir de bunun tadını tat bakalım diyor ben de. Tat bakalım namazını. Ne zaman tadılır? Eğer namaz huşu olursa. Huşu olursa böyle. Allah huzurunda bilinciyle, Allah korkusuyla muhtemelen böyle. Kişi taaten okur, acil etmez, rükûnü gücer yaparsa, namazdan feyiz alır muhteremler. Hele günümüzde muhteremler, günümüzde her insan namaz kılması şart mı? Günümüzde muhteremler. İşlerin çoğu masa başında günümüzde, masa başında. Kan dolaşımı tam dolaşamıyor muhteremler. Eklemler tam çalışamıyor muhteremler. Kaslar çalışamıyor muhteremler. En güzel hareket, fiks hareketler namazda muhteremler. O kıyamda mı? Kıyamda mı? Rüküda böyle. Yani bir kadın bile muhteremler namazını güzel kılsa, acele etmeden bir yavaş şöyle kılsa, rükünü güzel yaparsa, ya rüküde bile aslında muhteremler böyle, karın kasları gevşiyor muhteremler, çalışıyor karın kasları muhteremler. Hatta rahim kasları çalışıyor, doğum kolaylaşıyor muhteremler böyle. Esten her doğum evde olur muhteremler. Bir mali ebesi gelirdi, olur muhteremler. Ama namaz kılsa muhteremler. Namaz kılmayanların doğumu da zor olur muhteremler bak böyle. Hele masa başında çalışıyorsa, namaza kılmıyorsa doğumu zor olur muhteremler böyle. Yani karın kasları çalışma muhteremler böyle böyle. Hele secde muhteremler var ya secde böyle. Hele secde. Kul ne yapıyor? Allah-u Ekber secdeye varıyor muhteremler. Ne oluyor secdede? Bak kan dolaşımı tam dolaşıyor, beyne kan gidiyor muhtemelen böyle. Ama secde secde olursa, Allah Allah kalkarsa, o muhtemelen böyle. Mesela bir meyve suyu şişti de, kutudan meyve suyu muhtemelen. Çevirdik, çevirdik. O muhtemelen değil mi? Böyle çevireceğiz, ya duracak, sonra şu muhtemelen böyle böyle. Biz secdeye vardım, Allah'a ben secdeye alnı koyduk böylece. Ne yapıyor? Beyine muhtemelen, beyine, kılca damardan kan gidiyor. Kıldan ince damarına muhtemelen. İçinde boşluk var, oradan kan gidecek, kan gidecek böyle. Kola gitmiyor beyine muhtemelen böyle. Yalan basa başta oturuyor, hareketsiz. Herkesin başı ağrı muhtemelenler. Beyinler çalışmıyor muhtemelenler. Gençler duruyor beyinler muhtemelen böyle. Göze gitmiyor böyle muhtemelen. Göz damarına gitmiyor böyle kan muhtemelen böyle. Secde muhtemelen böyle. Allah'a ben secde varınca, eğer secde olsun, beyne kan gidiyor muhtemelen böyle. Sonra tek secde olmuyor muhtemelen böyle. Birden kalkıyorsa olmuyor böyle. Secdeye gidiyor, Allah'a bir oturuyor, yine gidiyor muhtemelen böyle. Şey bir çalkaladı, indi, çevirdi, tekrar bir çalkaladı muhtemelen böyle. Yani sağlık açısından muhteremler, sevap açısından namaz farklı muhteremler böyle. Demek ki bir insan namazını huşuyla kılarsa, huzurla kılarsa, yani Allah huzurunda bile kılarsa, aklına dünyadan bir şey takılı zamanları hemen bırakır, hemen kendi namaza verirse. Gelir aklına böyle. Aklına bir şey gelince, onu durmama gerekiyor zaten. Onu işlememe gerekiyor. Hemen bırakıp onu, kendine gelip namaz verirse, kişi kılarsa, namaz o kişiyi dünyada haramdan, fuhuştan koruyor muhtemelen. Namaz kılan, gerçek namaz kılan biri kadın, biri kız, başı açı gelemez muhtemelen. Açamaz başını. Allah'tan korkar mı? Titrer mi muhtemelen böyle? Namaz aldığı feyiz, tat mı? Ruhsal zevk, o aşar muhtemelen böyle. Çevreyi aşar, nefsini aşar böyle. Kim ne desin der muhtemelenler, örtüre başı muhtemelen böyle. Kimse almaz kaleye muhtemelen böyle. Yüz haramdan korur, dilini yalandan korur. Her türlü haramdan korur muhtemelen. Namazını kılıvereyim diyor, oturuyor televizyon başında, maç seyrediyor muhteremler ya. Bir buçuk, iki saat muhteremler. Ön hazırlığı var, şunları, bunları var böylece. Nasıl seyrediyor maçı? Bir gün Aziz Cami'den giderken, kışında havada, yağış yok tam böyle. Baktım bir kahve içi dolu, dışı dolu, ayaklar hep bire bakıyorlar, içeride böyle. Herkes dikmişler kafasını böyle, içine bakıyorlar böyle. O zaman da yeni çıkmış televizyon muhtemelen böyle. Her yok, ancak kahvede vardı televizyon muhtemelen. Herkes böyle içine bakıyorlar. Merak ettim. Abi benim ne var bu kahvede, herkes böyle içine bakıyorlar muhtemelenler. Orada iki kadın geçiyordu, bir de çocukları vardı. Bir kadın bir çocuğuna, bak dayın orada, dayın, çağır dayın dedi. Ona girdi böyle, çağır dayın dedi böyle. Çocuk gitti, dayısı da dikmiş kafasını, ben bakıyorum ona. Tuttu üstüne, dayı dayı diyor, duymadım muhtemelen, duymadım muhtemelen. Dayı dayı duyun böyle. Baktım ne var içeride muhtemelenler? Televizyon başlamışlar, bakmadım, maç muhtemelen. Başlamış muhtemelenler. Bir evliya sormuştu evliyaya. Sen demiştin, kim senin mürşidin, kim senin mürşidin? Yani seni yetiştirmişsin bu şekilde. Tam kamil misin sen? Kim senin mürşidin? Yürümüş muhtemelen, benim mürşidim kedi demiş, kedi. Benim hocam mürşidim kedi. Ya oğlum kediden mürşid, ben ondan ders aldım. Ben kediden ders aldım. Ondan ben bu makam böyle geldim bu şekilde. Peki nasıl oldu bu? Bir gün otururken diye evde diyor, odada diyor. Ahşap evler, toprak evler böylece. Baktım dedi, bir küçük fare atıldı çıktı. Kedim mi var dedi. Hemen ki atlı üzerine yakalayamadı. Fare bir deliğe girdi dedi böyle. Fare deliğe girdi ama dedi, kediye baktı dedi, kedi oturuyor dedi, deliğin başına da böyle, böyle. Tam bir dedi, sanki kedi eğitilmiş yıllarca böyle, böyle, böyle. Ön ayaklarını yatırdı böyle, başını dikti, kulaklarını dikti bu şekilde böyle, böyle, gözünü oraya nokta verdi böyle, böyle. Kedi de hiçbire bakmadan böyle, devamlı deli gözü de böyle, devamlı böyle, böyle. Bire bakmadan böyle, böyle. Yani çıkacak olsam yakacak böyle, böyle. Ben de kedi de fareye baktı. Ben diyor kediye baktım, baktım. İbret aldım onu ben diyor. Dedim ki nefsim, ey nefsin dedim, ey nefsim. Ben diyor. Başı kediye bak, hayvana bakın böyle ya. Bak. Nasıl kediye o fareyi bekliyor, o gözünü dikmiş oraya böyle. Bir de bakmıyor ben diyor. Böyle. Eğer ben diyor namazda böyle namazını kılabilirsem, ne mutlu bana mutlu böyle. Namaz muhtemelen kişi namaz dünyada böyle kurulduğu gibi haramdan, münkerattan kabre girince de namaz hemen girir muhtemelen. Başına geliyor, başına muhtemelen kişi. Namaz girince böyle. Namaz muhtemelen. Kabre girdi, tabi kimse kalmıyor muhtemelen. Kalsa da faydası yok ama. Biri demiş ki, bir ehli ulemaya, ilim sahibine. Demiş ki, hocam demin ben çok korkuyorum kabre yalnız kalmaktan. Demin benim malım çok diyor böyle. Bir para ayırsam, bazı etsem, benim başına bekleseler de geceymiş, bekleseler beni gece, kabrini bekleseler beni demişler adamlar. Bana faydası olur mu? Param çok diyorum böyle. Adam tutuyan parayla beklesin beni gece gündüz tutsunlar. Gece gündüz de böyle. Faydası olur mu? Olmaz, olmaz. Neden hocam olmaz? Hoca gülüyor. Sen diyor rüya görüyor musun? Görüyorum. Bazen diyor rüyada korkuyor musun? Korkuyorum diyor. Peki sen de korku rüya gördün diyor, bir azgın bir köpek, bir canavar sana saldırıyor, seni kovalıyor diyor, korkuyorsun sen diyor böyle diyor. O anda yanında hanım yatıyor yanın başında, onun sana faresi oluyor mu? Olmuyor. Ya bak, olmuyor demek böyle. Kabir ölmedi, kabir muhteremler. Muhteremler, Mevlam, öyle kudret sahibi Mevlam muhteremler. Bazen bir kabre iki kişi, üç kişi gömülür muhterem. Zamanla tabi. Ardından yüzyıllar geçer, unutulur mezar olduğu. On kişi gömülür, yedi kişi gömülür mezara bazen böyle. Bir mezara böyle. Yine sormuş şey ulemana birine. Demişler ki, hocam demişler ben. Aynı mezarda iki kişi, üç kişi yatıyor, beş kişi yatıyor. Bunların bazısı çok insan. Allah dolusu salih insan. Bazısı günahkar. Bu kabir ya cennetten bir bahçe oluyor, cennet çukur oluyor. Peki ne olacak şimdi bu kabir? Farklı insanlar, zıt insan birbirine. Aynı şey bu muhteremler. Senin diyor, hanımın diyor, rüyada da güzel rüya görüyor bazen var. Hanımın diyor, salih kadındır. Başı örtülü, tek saçını göstermez, Allah'tan korkar, namazını kılar, huzurunu yapar, haramın salih kadın olabilir diyor. O diye güzel rüya görür diyor. Aynı yataksın böyle böyle. Aynı yastıktasınız, aynı örtü altındasınız. Haramın da güzel rüya görürdü böyle. Sen de kötü rüya görürsün diyor. Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor mu tabak böyle? Oluyor mu tabak böyle? Allah her şeye kadir mi tabak? Allah Cenab-ı Hak. Ona kurmalı mı Allah mı tabak böyle? Allah şimdi nasıl bir şey etti işte onu yanlış mı tabak böyle? Mevlamıza böyle. İşte insan mezara girince kıldığı namazda nasıl kılmışsa öyle geliyor muhtemelen. Nasıl kılmışsa böyle. Aşk ile kılmış, meş ile kılmış, Allah diye kılmış, acele etmemiş muhtemelen. Tan tan okumuş böyle, huzur namazı kılmışsa, oh muhtemelen namaz muhtemelen. İnsan şeklinde, duran böyle şeklinde. Herkes tabi dağıldı gitti, tek başına kaldı. En zor o an muhtemelen, en zor böyle. Ruh ölümsüz, görüyor muhtemelen. Ruha toprağa engel olmuyor, duvar engel olmuyor muhtemelen böyle. Gidenleri görüyor, ayak seslerini işitiyor muhtemelen böyle, onları işitiyor onlara böylece. Kendine bakıyor, bedenine bakıyor ruh. O da ölmüş, kefene sarılmış, pamukla konmuş muhtemelen, gürsüyü serpilmiş, yatıyor mezarda. Ben de mi öldüm muhtemelen böyle. Tahta dizim üzerinde, üzeri örtülü, ben de mi öldüm, yalnız kaldım muhtemelen böyle. Yeni bir alem, yeni bir alem, ben de mi öldüm derken, o anda işte namazı güzelse, namazı gelir muhtemelen böyle. Nur şeklinde böyle. Orucu gelir, sonra gelir bunlar böylece. Ve mahşerde üzerine gölge olacak namazı muhtemelen, güneşten böyle. Ve Allah'ın izniyle bunlara cehennem olmayacak muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Neden? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler, Hadis-i Şerif Taberani'de, Erman Sebebi Hazreti Yüm Kıyameti. Bunu özetleyeyim inşallah muhteremler bunu. Allah kulunu evvela kıyamet gününe mahşerde hesaba namazını çekecek muhteremler. İlk muhasebe hesaba çekilme mahşerde imandan sonra ama. İmanı yoksa ona bizim yok, tartı yok lan böyle. Yani sevabı yok muhteremler böyle. Sevabı yok muhteremler. İmandan sonra imanı varsa kişinin ilk muhasebe hesaba çekilme mahşerde namazdan başlayacak. Fe'in salat salat lehü sahir ameli. Ergenlik çağından ölünceye kadar muhteremler geçen zaman içerisinde ilk namazdan başlayacak. Bunun her namazda teker teker sorguya çekilir muhterem bu şekilde. Yalnız şu da var muhteremler, Allah Celal Cemal'i hepsini bildiği için Allah kulunu burada zorlamıyor muhterem böyle. Zor muhtemelen böyle. Ne olacak? Hisaben yesir muhtemelen böyle. İnşallah kusura muhtemelen böyle. Hisaben yesir. Çok kolay bir şekilde Mevlam. Mevlam Rabbim bilir muhtemelenler. Kul olmayacak Mevlam. Bak sen sabah namazına kalktın. O kısa gecelerde uykunu terk ettin. Kışın yatağını terk ettin. Ayağa kalktın, abdestini aldın. Bak hemen sabah başlıyor muhtemelen. Namaz kılmadan, niyet yatağından kalkarken sevap başlıyor böyle. Ama tuvalete gidiyor, gitsin, adamın sevabı var böyle. Çünkü niyeti namaz abdest için böyle. Abdest almaya başlıyor, günahlar dökülüyor, şapur şupur batma böyle. Her biri bunu böyle. Abdest almaya başladı, elini yıkadı, ağzını yıkadı, burnunu yıkadı, yüzünü, hepsi muhtemelen ayrı böyle böyle. Böyle sevabı konuyor, konuyor, konuyor, konuyor muhtemelen. Sevabı konuyor, sevabı koşuyor böyle. Saygıyla namaza muhterem, namaz muhteremler, namaz muhteremler. İlk tekbir, iftitah, farz. İlk farz, hac gibi ya muhteremler. Allah-u Ekber. Ne kadar canlı almışsa, o kadar büyük, nuru dağ gibi sevap muhteremler böyle. Nereye bakarsan bağ olur, değil mi muhteremler böyle? Kişiye başta iyi bakar, daha verimli olur muhteremler. Daha verimli olur muhteremler böyle. Bu da böyle muhteremler. Tekbir almış muhteremler. Tekbirin sahibini koy, Sübhaneke'yi koy, Enzü'yü, Besmele'yi, Fatiha'yı, Zamm-ı Sûre'yi, Rükü'yü, Rükü teşbihatını, Secde teşbihatını, Etiyat'ı hepsini koy muhtemelen böyle. Sünnet-i farz muhtemelen böyle. Öğle vakti öğle namazını kılmış, 10 rekat muhtemelen. 10 rekat. 10 rükû, 20 secde. 20 secde muhteremde ya. Bütün bunlar böyle konu konuyor. Ama ne oldu muhteremler? Böyle kişi bakıyor muhteremler, bakıyor Allah Allah muhteremler. Ummadı bu kadar ama ben, ummadı bu kadar muhteremler. Ummadı bu kadar muhteremler. Bakıyor bak kişi böyle Allah. Kişinin artık gözü şaşırıyor muhteremler. Şaşırıyor bu şekilde böyle. Allah'ım ya. Ben bu kadar, bir 10 dakika bir namaz kılıp bu kadar sevap ya Rabbi, bu kadar muhteremler. Sevap, sevap, sevap, sevap. Fe'in salihat salat ameliye. Eğer namazı tamamsa, salih ise böyle, namaz kabul olmuş Allah katında tamamsa, diğer amelleri de muhteremler, kovalışı muhteremler. Neden? Çünkü günah, sevap dengesini etkiliyor namaz muhteremler. Etkili muhteremler. Oruç yılda bir muhteremler. Zikat yılda bir, hac ömür de bir muhteremler. Namaz günde 5 defa muhteremler. Günde 5 defa muhteremler. Şimdi 5 defa kişi namaz kılmış, 40 rekat namaz kılıyor. 40 rekat muhtemelen. 40 rükû, 80 secde muhtemelen. 21 ettiyat, o kadar muhtemelen. Bütün bunlar koyunca, o kadar sevap ki böylece, artık bunun sevap dengesi mizan ayrıca ağır basıyor. Diğerleri hafif geçiyor. Veya günah varsa bile etkilemiyor muhtemelen. Etkilemiyor mu böyle? Sevap ağır bastı muhtemelen. Hatta kulak üzerine varsa bile ne olacak? Bunun sevabını verilecek ama sevabı çok. Ahiret zengini. Öyle adam zengin bir adam. Adam çok zengin. Bir şey almış, bir hoca bir şey bile. Ona kolay ama haberin bakalım. Bir kısa anlatayım inşallah. Aklıma gelir şu anda. 50 yıl önce muhteremler bir köye sohbet ekledim orada. Ev sohbetine bir köyde 50 yıl önce. Aman tabii araba var yok böyle böyle. Yön gidiyor o zaman köylere. Köye gittik orada. Büyük bir köymüş de, büyük cemiyet olmuşlar orada. Biri dikkatimi çekti böyle köyde. Herhalde buraya yabancı buraya gelmiş. Köy hakkından olmadığı öyle bir bana bir gözlem verdi. Hareketleri, giyimi, kuşan hareketleri falan böylece. Fakat hep dinledi beni konuşuyor böyle. Yaklaşıyor hep beni dinledi böyle böyle. Sonra sohbetten sonra oturuyor biraz. O zaman anladı kendisi muhteremler böyle. Unutmuyor muhteremler. Yani dün gibi şu anda gözüm önünde. Tabii ölmüştür. Yaşlı zaman bayağı kendisi. Allah rahmet eylesin. Bu o köyde doğmuş muhteremler. İlk o köyde okumuş. Sonra gitmiş kasabaya. Orta liseye derken memur olmuş Ankara'da. Bakanlıkta üst makamına gelmiş bayağı makamlıkta böyle. Ona gelip bir hanımla evlenmiş. Hanımın tabi o da memur. Memura yani. Açık saçık. İkisi namaz yok muhtemelenler. Abdestini bilmiyorlar. Namaz bilmiyorlar. O dönemde böyle insanların üstünü gördüğü böyle insanlar kendilerine böyle. Yani namaz ihtiyacı yok. Haş Allah ihtiyacı yok bunlara sanki böyle. Yani ölüm bunlara sanki gelmeyecek muhtemelenler. Ölüm unutur bunlara böyle böyle. Kendileri bunlar imtiyazlı görenler sınıf tonunda o dönemde böyle. Üstün görene kendilerini böyle. Müslümanlar yukarıdan bakanlar, tepeden bakanlardı bunlar böyle. Sonra emekli olunca diyor ki hanımına, bak diye benim babam yurdumda diyor, bir ev var böyle diyor. Ankara havası diyor, sıkıcı biraz diyor, ağır diyor. Gidelim diyor köye diyor, evi tamir edelim diyor, orada kalmaz mı diyor. Hanım da kabul ediyor, köye geliyorlar bunlar muhtemelen, köye yerleşiyorlar böyle. Tabii nereye gidecek? Köyde gece bir yere böyle bir köy kahvesi var caminin yanında. Oraya geliyor ama namaz yoktu muhtemelen böyle. Ara sıra tabii biraz bilinçli Müslümanlar, köyde bilinçli Müslümanlar buna müdür bey bak ya sen de insansın, sen de öleceksin bak. Sen de o tabuta bineceksin, sen de o kefene giyeceksin bak. Sen bak mezara gireceksin. Yani müdür kolay geçmiyor orada böyle. Orada namaz soracak. Gel namaz kıl deyince artık bir gün müdür ağzını bozuyor. Canım ölürsen ne var diyor. Bilirim tabuta diyor. Beni gezdirirsiniz köyde diyor böyle. Yatarım senin üzerine omuzuna diyor. Yatarım diyor. Beni gezdirirsiniz benim köyde böyle. Gezdirin bir tabuta bile diyor böyle. Köyün bir ağası hacı. Onu gördüm böyle. Köyde ağrılan kişi böylece. Bunun ağrına gidiyor muhteremler. Ağrına gidiyor. İlk yatsı namazında şimdi çıkmadan cemaat, hoca da duruyor mihrapta. Cemaat bir dakika durun diyor bak. Bugün diyor, o müdür diye bize böyle söyledi mi? Söyledi diyor. Yarın sabah inşallah diye böyle diyor. Yarın sabah inşallah diye böyle diyor. Namazdan çıkarken diyor, kimse kalkmasın böyle diyor. Hoca diyor, sarılıklı cübbeli diyor. Alın tabutu diyor. Buna tekbir getirip onun eline gidelim diyor. Koyalım tabutu yere. Müdür bey, benim ben seni gezerim diyelim bakalım diyor böyle diyor. Kim desin, bir gezerim ben seni köyde bakalım diyelim diyor. Tamam mı? Tamam. Türk eşi köyde o derimler. O anın. Hacı. Allah'ım neyse, o da öldü. Namazı kılar muhteremler. Hoca sarıklı, cübbeli, önde. Arkada da tabu, boş tabut almışlar. Arkada cemaat tekbire başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbire. Hey, bakıyor Allah ne oldu? Ölen mi oldu? Kaza mı oldu acaba? Ne oldu? Herkes bakıyorlar. Derken bunların sokağına yaklaşınca evleri bahçe içindeymiş evleri. Bahçe içerisinde. Bunların tam bahçeye girerken hanım uyanıyor. Uyuyor tabi. Bakıyor bir tekbir sesi. Gür ses tabi. Kalabalık ses geliyor. Hepsi bağırıyorlar. Kalkıp camdan bakıyor. Aa, tabut. Tabutu görünce çok unuttum. Konuşur musun? Titriyor böyle. Konuşayım. Kalk kalk kalk kalk. Ne oldu? Kalk kalk kalk. Ne oldu? Tabut tabut tabut. Ne tabut? Kalk tabut. Konuşur musun böyle? Hemen bu kalkıyor muhtemelen böyle. Bir kalktım baktım diyor. Tabutu görünce aklıma geldi diyor. Sözü aklıma geldi benim böyle. Yani beni gezdirici gibi aklıma geldi diyor. Yani şaka olduğunu anladım. Bunu gerçek olmanı bildim anladım ama diyor. Yemin ediyorum dedi ki vallahi billahi dedim muhteremler. Tabutu görünce korktum dedi muhteremler. Korktum muhteremler. Tabutu evine koyuyorlar. Açıyor kapağını. Müdür bey lütfen bin de. Sen böyle gezdiren bakalım şu gün şimdi bu şekilde. Tamam diyor. Tamam, tamam, tamam. Namaza başlamıyor. Namaza başlayayım, tamam. Başlayayım, namaza başlamıyor diyor. Öğle namaza başlamıyor diyor. Başlamıyor. İşte muhteremler, gafiller muhteremler, bunu bilsinler muhteremler, bilsinler muhteremler. Bakın. Bakın muhteremler, tabutu görünce yemin etti, vallahi billahi de korktum diyor muhteremler. Yani şaka bildim ama korktum diyor muhteremler. Yani tabutun şakası yok muhtemelen böyle. Kişiye bütün bedenin soylu muhtemelen, şırşıplak muhtemelen. Yatıyor insan teneşire, yıkanıyor muhtemelen. Bunları görüyor mu? Yarf hemen yasiliyor, adı şirap muhtemelen. Yıkanı görüyor muhtemelen, bakıyor ve görüyor muhtemelen. Suyu dökeni görüyor muhtemelen böyle. Kullanıyor, kefene sarılıyor. Hele kefene sarıldığı zamanlar, kişi çok olmuyor, ruh oluyor böyle. Korkudan muhtemelen böyle. Tabuta konuyor. İşte muhterem cemaatimiz inşallah Teala böyle namazımıza önem verelim muhteremler. Eğer bir şey önemsersek ona dikkat edelim muhteremler böyle. Mesela bir abi bekliyoruz. Hanım mesela hastanede, doğum hastanesinde. İş yerindeyiz ama hanım doğum hastanesinde. Biraz da tehlikeli de öyle de doktorlar. Kişi ne yapar muhterem değil mi? Kişi ne yapar? Dairede işine çalışırken böyle böyle hep aklı telefonda muhteremdi. Telefonu çaldı çaldı çaldı hep aklı orada muhterem böyle. Hatta bazen konuşurken dalar bile benimle. Birine konuşur ama aklı muhterem böyle bak. Bak muhterem böyle. Aklı böyle. Neden? Onu önemsediği işi muhterem. Önemsediği işi böyle. Eğer bizden namazı önemsersek muhteremler inşallah oraya erken muhteremler. Rabbim cepimizde inşallah namazı bize kılmanı nasip etsin muhteremler. Şimdi inşallah aziz cemaatimi yapalım, bir ömre yapalım inşallah. İnşallah. Ömre inşallah muhtemelen yapalım inşallah. Oturduğumuz yerde elhamdülillah böyle. Bir ömre sevabı muhtemelen böyle. İki rekat, inşallah namazı kılalım inşallah. İlahi Teala Fatiha.